الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب المواريث، الحقوق المتعلقة بالتركة. يقول الشارح: ذكر المؤلف وهنا ما يتعلق بالحقوق التي يتركها ويخلفها الميت، هذه هي التركة. التركة ما يتركها الميت، المال الذي يتركه الميت يسمى تركة. فيقول: إن الحقوق الواجبة في التركة على أربعة أنواع. النوع الأول: إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤونة أو بمؤنة تجهيزه. إذا مات الإنسان بدأ من تركته بمؤنة تجهيزه. أكيف أمت هوانز وكتك تركياك غرام زكم تياريشا، gharama za matayarisho yake ya mazishi. Budi amin tarikatihi bimu'nati tajhizihi, huanzwa katika tarika yake. Atarika ma hiya? Ma tarakahu almayitu min mal wa mataa. Idhan budi amin tarikatihi bimu'nati tajhizihi, huanzwa katika ile mali yake aliyoacha, gharama za matayarisho yake ya mazishi, ay tajhizi aljanaza, min shira'i alkafan wa shira'i alhanut wa ujrati taghsil almayit wa ujrati naqlihi wa hamlihi idha lam yujad mutabarri'un bidhalik. Kama hakuna mtu aliyejitolea, haya mambo haya yote yanachukuliwa kutokana na mali ya maiti. Fahimtu? Shira ulkafan, shira ulhanut. Unajua hanut? Dalia. Ha? Vile vitu vile vinavyotiwa katika sanda vile ya maiti. Ujra tutakhthili lmayit, kama muoshaji ataka ujra, ujra wake pia unatokana na ile tarika. Ujra tinaklihi wa hamlihi, kama kuna hitaji gari la kumbebea maiti, ujra wake pia watokana na ile tarika. Hadha kulluhu idha lam yujad mutabarri'un bidhalik, asipopatikana mwenye kujitolea kwa hayo. Fahadhi awwalu ma yukhadhu min at-tarika, hiki ndio cha kwanza kinachochukuliwa katika tarika, gharama za mazishi. An-naw'u athani thumma yuwaffa ma alayhi min dayn, kisha yatatekelezwa yale madeni aliyonayo. Thumma yuwaffa ma alayhi min ad-dayn, wadhalika min ra'sil mal, rasili mali yake. Au sabihi au la, sawa alihusia au hajahusia, maadam ana madeni lazima kwanza yalipwe madeni hayo. Au sabihi au la, sawa alihusia au hakuhusia. Aitusaddadu duyunu allati fi dhimmati hadha almayit, yatalipo yale madeni yaliyo katika dhima la maiti huyu. Walau istaghraqat jami'a tarikatihi, hata madeni yale yakimaliza tarika yake yote, mali yote aliyoiacha ikimalizika kwa madeni, si vibaya, lakini kwanza yanaanzwa madeni kulipwa baada ya zile gharama za mazishi, kisha madeni. An-naw'u athalith thumma tunaffadhu wasiyatuhu idha kanat bithuluth, kisha unapitishwa wasia wake, unatekelezwa wasia wake ikiwa ni kwa thuluth, ikiwa amehusia kwa thuluth. Fa aqalla, na chini ya thuluth, li ghairi warith, kwa asiye kwa mwenye kurithi. jana tulielezea swala la wasia kwamba mtu anatakiwa ausie kwa thuluthi ya mali yake au chini ya thuluthi, asizidishi hapo, na pia amuusie mtu ambaye hamrithi, la wasiyata liwarith. Idhan thumma tunaffadhu wasiyatuhu idha kanat bithuluth, kisha utatekelezwa wasia wake ikiwa ni kwa thuluth, fa aqalla, na chini ya thuluth, li ghairi warith, kwa asiye kuwa mwenye kurithi. Au ajaza alwarithu rashidu ma jaza ala thuluth au liwarith, au akiruhusu yule mwenye kurithi aliyerashid, akiruhusu hiyo ma zada ala thuluth, kwamba yule aliyehusia zaidi ya thuluth, kwa mfano kahusia mali yake nusu ya mali yake, huu kwa sharti ya yule mwenye kurithi aruhusu jambo hilo, ha? Au kamuhusia warith anayemrithi, pia hii ni kwa sharti huyo anayemrithi aruhusu jambo hilo la kuhusiwa huyo mmoja katika wanaomrithi. النوع الرابع ثم يقسم أو يقسم الباقي على ورثته, كيش كتغاوانيا كل جباكي جوية والي ونومريثي. إذن الإرث يأتي في المرتبة الخامسة, هي كوريثي نقوجة بعد يمامو مانني يليوبيتا. كوانزا مؤن التجهيز, الحقوق المتعلقة بعين التركة au bitarika. Kwanza mu'anu tajhiz, gharama za matayarisho ya mazishi. Pili alhuququ almutaalliqatu bi bitarika, yani bi aini tarika, na hii ndio kama mtu ana rahani, amana, ha. Tatu alhuququ almursalatu fi dhimma, madeni ya wanadamu na madeni ya Allah. Tafahamu, kama ana madeni ya Allah hajatoa zaka, ichukuliwe tarika yake itolewe zaka. Kama hajahiji, ichukuliwe gharama za haji akahijiwe. Hayo yote ni madeni, ha? Kuna madeni ya Allah na madeni ya wanadamu, sawa. Kwa wanatolewa madeni ya Allah kwanza, halafu madeni ya wanadamu, kama ana madeni yanalipo madeni yake. Halafu nne nini? Alwasiya, alwasiya bithuluth, kuhusia thuluth ya mali yake au aqalla min athuluth. Tano ndio inakuja nini? Alirth, yani kama itabakia mali baada ya haya mambo manne yaliyopita, hiyo sasa ndio itarithiwa mali hiyo. Baada ya kupita haya mambo manne, ya tano ndiyo al-irthu. Wazi, he? Idhan thumma yuqsamu al-baqi ala warathatihi, kisha itagawanywa mali iliyobaki kwa wanaomrithi, sawaun kanat a'yanan au duyunan au huquqan au tawabi'a dhalik, sawa ilikuwa ni vitu, aini ya mali, au duyunan au ni madeni au hukuka au ni haki au vinavyofuatia hivyo. Wallahu aalam. Hadha wazi. Wa asbabu almirathi thalatha, sababu za kurithi ni tatu. Wa asbabu almirathi thalatha, sababu za kurithi ni tatu. السبب الأول القرابة, سبب يكون القرابة. السبب الأول من أسباب الإرث القرابة نوندو, فإن قريب الميت يرثه, ها؟ فإن قريب الميت يرثه, ندو جماعة ميت أنا مرثه ندو ياك. وسبب يكون يكرث القرابة ني undugu. السبب الثاني الزوجية. السبب الثاني الزوجية، يعني مومي أو مكي، فإن كل واحد من الزوجين يرث الآخر. Kila mmoja katika zaujaini anamrithi mwenzake. Mume anamrithi mke wake na mke anamrithi mume wake. Na baadhi ya vitabu wanasema an-nikah. An-nikah ni sababu ya urithi. An-nikah. Hapa amesema az-zawjiyya. As-sababu thalith al-wala. As-sababu thalith ya kurithi al-wala. فإذا أعتق سيد مملوكا لديه ثم مات المملوك وعنده مال وليس لديه عاصب فإن بقية المال تكون للسيد المعتق. الولاء لنصرة، يعني mtu amemiliki mtumwa huyu asaidi alimiliki akimwacha huru huyu mtumwa eh? Sasa ile nusra ni ya kwake huyu saidi. Kwa hiyo huyu mtumwa akifariki kama hana asibu wa kumrithi, ile mali yote inarudi kwa huyu saidi alimiliki. Ndio idha ataka sayyid mamluka ladayhi thumma mata almamluku وعنده مال وليس لديه عاصب فإن بقية المال تكون للسيد المعتق. مال يوتي تكون ويبانا علي مواتهور ويمتوم. فهمتم؟ هيني سبب يتاتو كتك سبب زا وريثي. Kwa hiyo sababu za kurithi ni tatu. Az-zawjiyya au nikah, wal-qaraba wa al-wala. Fahimu? Hizi ndio sababu za kurithi. Asbabu mirathi al-wara thalatha. Kullun yufidu rabbahu al-wiratha. Ha? أسباب الورى، أسباب ميراث الورى ثلاثة. صاحب الرحبية يقول كل يفيد ربه الوراثة. ثم قال ولاء ونكاح ونسب. ها؟ ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن للمواريث سبب. حكونا بعد هذا سبب نجين زكوريث. ها اينا كون نكاح نولا ننسب. نسب ديو هي قرابة. النكاح ديو الزوجية. هذه دي سبب تاتو بكي ياكي زكوريث. mtu anamrithi mzake ima aidha ni ndugu yake au kuna ujamaa wote baina yake na yule mayit, au hiyo az-zawjiyya nikah. Mume anamrithi mke wake akifa na mke anamrithi mume wake akifa. Al-wala'u ndio hiyo. As-sayyid yu'tiqu 'abdahu fa idha mata hadha as-sayyid wa lam yakun lahu 'asib yarithuhu sayyiduhu al-mu'tiq. Hii ndio inaitwa al-wala. واضح. وأما موانع الإرث فهي ثلاثة أيضا. vizuizi vya kurithi. vizuizi vya kurithi ni vitatu. النوع الأول اختلاف الدين. تفاوت يا ديني. تفاوت يا ديني ni sababu inayozuia kurithi. فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ni sababu katika sababu za kuzuia kurithi. Kwa hiyo mzazi akiwa kafiri mtoto ni muislamu, huyu mzazi ana mali amekufa na ana mali, mtoto hawezi kurithi mali hii liikhtilafi ddin ha wa hakadha al'aks. Almani'u thani arriqu utumwa, fa innal mamluka la yarithu min qaribihi shay'a, mtumwa harithi kwa ndugu yake kitu chochote. Lianna almamluka la yamliku, sabu mtumwa hamiliki, mtumwa hamiliki. Walaysa ladayhi qudratun ala at-tamalluk, hana uwezo wa kumiliki mtumwa. Wa min thamma fala nuthbitu lahu shay'an min almirath, hatumthibitishi chochote katika mirathi mtumwa. Idhan katika sababu za kuzuia kurithi arriqu utumwa, ha, almani wa thalith alqatl, kizuizi cha tatu cha kurithi alqatl ni kuua, ni kuua. Falqatilu la yarithu min almaqtuli shay'a, muwaji hamrithi yule aliyeuawa kitu chochote. Walau kana qariban lahu, hata kama ni ndugu yake. Alqatil la yarithu min almaqtuli shay'a, bali baadhi ya maulama wanasema hata kwa bahati mbaya, akimuua hata kwa bahati mbaya pia hamrithi, sababu kuna shubha. Ha, kuna shubha hapo, alichimba shimo la choo, baba yake akaingia kwenye choo akafa na ana mali, huyu mtoto harithi. Ha, harithi sababu ndiye alimuua, sio? Eh, ni sababu ya kifo chake. إذن هذه الثلاثة، هذه موانع الإرث، موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، الرق والقتل. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. رق وقتل واختلاف دين. فاعلم فليس الشك كاليقين. صاحب الرحبية أنا سمع هذا موانع الإرث. ثم قال هذا الشارح: ويشترط في الإرث التحقق من وفاة المورث. هذه شروط، شروط الإرث، شروط الإرث. الشرط الأول التحقق من وفاة المورث، ni kuwa na uhakika wa kifo cha yule mwenye kurithisha, yule anayerithiwa mali yake. Atahakuku min wafati almuwarith, fahimtu? Hii ni sharti ya kwanza. Fa in kunna lam natahakak min wafatihi baadu fala irtha, ikiwa hatujahakikisha kifo chake, hapo hakuna kurithi. Lihtimali annahu la zala hayyan, kwa uwezekano kwamba bado yuko hai yule almuwarith. Kwa sharti ya kwanza ya kurithi tahakuku wafati almuwarith, ni uhakika wa kifo cha yule mwenye kurithisha, ambaye ndiyo mwenye mali anayerithiwa. Ashartu thani anyakuna alwarithu mawjudan haya, au baadhi ya mazoea tahakuku hayati lwarith. Tahakuku hayati lwarith ni uhakika wa uhai wa mwenye kurithi, mwenye kurithi awe yuko hai, uhai wa uhakika. Uhai wa uhakika ni hivi, bi an yakuna mawjudan hayyan, ni kwamba yupo, yuko hai huyu mwenye kurithi. والشرط الثالث التحقق من سبب الإرث، نكون حقيقة وسبب يكورث. ها نكون حقيقة وسبب هي يكورث موجة كتكايزي تات، إما أرثي نجماع ياكي ننصب ياكي أو نمكواكي أو ني ولا إرثي ياكي نكو ولا kwa huyo anayerithi pia awe na sababu moja katika sababu hizi tatu. Kwa hiyo hizi ni shurutul irth: awalan tahakkuku mauti almuwarith, thanian tahakkuku hayati alwarith, thalithan attahakkuku min sababi alirthi. Wazi eh? قال المؤلف رحمه الله: فصل. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. جيو هكذا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متوم صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها, wapeni wenye mafungu watu wake. Alhiqul faraidha bi ahliha, wapeni wenye mafungu ha? Yani wapeni yale mafungu watu wake. Alfurudhul muqaddara, kuna mafungu ambayo yamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, na kuna wenye mafungu hayo. Kuna watu tayari wameshapewa, wameshawekewa mafungu yao katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Sasa wapewe hao wenye mafungu kwanza. Katika qismatul mawarith ni kwamba wanatangulizwa wale ambao ni ashabul furud, wanapewa wao kwanza. Sawa? Kitakachobaki sasa ni cha hawa asaba ambao hawana mafungu, yani hayakukadiriwa mafungu yao katika kitabu cha Allah wala sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. ألحق الفرائض بأهلها, wapeni hayo mafungu watu wake. فما بقي kitakachobakia, فلأولى رجل ذكر, basi ni cha yule aula aliyeaula katika wanaume. قال فالفروض التي ذكرها الله في كتابه يبدأ بها, yale mafungu aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake yanaanzwa hayo mafungu kwanza na wenye mafungu hayo. Thumma in baqiya shay'un, kisha kikibakia kitu, fali aqrabi ma yakunu min al-asaba, ni yule ndugu ambaye yuko karibu zaidi katika asaba. Ma hiya al-furudhu muqaddara fi kitabillah? An-nisfu, الثلث, السدس, الربع, الثلثان, الثمن. فهمت؟ النصف, الثلث, الربع, السدس, الثمن, الثلثان. هاي ndio mafungu aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani na Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi sahihi. Hasa kuna watu wanaorithi nusu, kuna watu wanaorithi robo, kuna wanaorithi thuluth, kuna wanaorithi sudus, kuna wanaorithi thumun, kuna wanaorithi thuluthani. Fahimu? Sasa wanatangulizwa hawa kwanza. Ikiwa kuna tarika ya mait, wanatangulizwa hawa kwanza wenye hizi furudhu. Kama kikibaki kitu, watapewa hao jamaa ambao hawana furudhu, wale walio karibu na maiti lakini hawakukadiriwa mafungu yao katika Qur'ani. Sanifahamu? Kala falfurudhu lati dhakara Allahu fi kitabihi yubda'u biha ثم إن بقي شيء فلأقرب ما يكون من العصمة. قال بالنسبة للفرائض قد قسمها الله جل وعلا في كتابه فذكر أول ما ذكر ميراث الأبناء. كوانزا كبيسة لسجى ميراثي وتوتو. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا نقصيني كواتوتوينو للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا متوتو كفلانا مفانو ميويلي يا وسجانا mifano miwili ya msichana, yani msichana achukua fungu moja, mvulana mafungu mawili. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayn. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn, wakiwa ni wanawake zaidi ya wawili, falahunna thulutha ma tarak, wana thuluthi mbili za alichokiacha maiti. Wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu, akiwa ni mmoja yeye ana nusu. قال فالميت إذا مات ولم يخلف إلا بنتا واحدة فلها النصف. mtu akifa hakuacha isipokuwa binti mmoja, binti huyo anarithi nusu ya mali ya huyu maiti. وإذا مات الميت وعنده بنتان فأكثر فلهما الثلثان. maiti akifa na ana binti wawili na zaidi, hao wanarithi thuluthi mbili za mali ya maiti. Wa idha mata almayit wa indahu abnaun wa banat, mtu akifa na ana wavulana na wasichana, dhukurun wa inath, fa innahum yu'tawna baqiyata almal lidhakari mithlu hadhi lunthain, hawa watapewa mali yote mume mfano wa fungu la wanawake wawili. Fahimtu mada? قوله فللزوج من زوجته النصف. فللزوج من زوجته النصف, مومي kwa mke wake ana nusu, مومي anamrithi mke wake nusu. إن لم يكن لها ولد صلب, asipokuwa na mtoto, أو ولد ابن au mjukuu wa mtoto wa kiume, dhakarun au untha, mwanamume au mwanamke, minhu au min ghairihi, wake au wa mwingine. Mume atamrithi mke wake nusu ikiwa hana mtoto. Sawa, yule mke amekufa na hakuzaa, huyu mume atamrithi mke wake nusu ya mali ya huyu mke. Sawa. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ويمومي أتمرثي مكي واكي نصف يا مالي كما يلمكي هانا متوتو حكوزا كبسا. سازا. فللزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها ولد صلب, إكي وهانا متوتو ولد صلب يلي متوتو واكي هسا, أو ولد ابن أو مجكو ومتوتو وكيومي, ذكر أو أنثى, منمومي أو منمك, منه أو من غيره, ومومي هو أو كومي مونجيني. وله الربع مع عدم ذلك. وله أي وللزوج الربع مع عدم ذلك. نمومي أتكوى أنا ربع مع عدم ذلك فموجة نكوكو سكانا هيفيو, يعني كما أنا متوتو لمك مومي أتمرثي ربع يا ملياك, إكيو أنا متوتو مومي أتريثي نص, إكيو لمك أنا متوتو مومي أتريثي robo ya mali ya huyu mke. Shafahamu? Shafahamu? Mume atarithi nusu, atamrithi nusu mke wake ikiwa vipi? Ikiwa? Ha? Nasema mume atamrithi mke wake aliyekufa nusu ya mali yake ikiwaje? Ikiwa ana mtoto au hana mtoto? Hana mtoto. ikiwa hana mtoto ndo atamrithi nusu, lakini akiwa ana mtoto huyu mke aliyekufa, huyu mume atarithi robo ya mali ya huyu mke. Sawa sawa. Ah, qala amma mirathu zawji fa innahu lahu halatani halatain. Alhalatu alula idha kanat almayyitatu laha abna'un min hadha azwaj au min ghairihi. Ikiwa ni mke aliyekufa ana watoto sawa kwa mume huyu au kwa mume mwingine, fa inna zawja yakhudhu ruba, hapo mume atachukua robo. Hali ya kwanza hiyo, ikiwa mke ana mtoto ha ima kwa mume huyu au kwa mume mwingine, halafu akafa huyu mke, mume atarithi nini? Robo ya mali yake. Kwa sababu gani? Ana mtoto huyu. Alhalatu thania idha kanat almayyitatu laysa laha aulad la dhukur wala inath la min hadha zawji wala min ghairihi. Ikiwa mke hana mtoto kwa mume huyu wala kwa mume mwingine, hakuzaa kabisa, huyu mke akifa mume atarithi nusu ya mali yake, atarithi nusu kwa vile hana mtoto. Fahimtu? Qala Allah ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum illa miyakun lahunna walad, na mna nyinyi waume nusu ya walivyoacha wake zenu ikiwa hawana watoto. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha au dain. Fa in kana lahunna walad, ikiwa wana mtoto hao kina nani? Kina nani? Aiywa, ikiwa hao wanawake wana watoto, falakumur rubu mimma tarakna, nyinyi mna robo katika mali walioiacha. Sawa? Kwa hiyo waume watarithi robo ya mali za wake zao ikiwa hao wake zao wana watoto. Wazi hadha al-kalam? Ah. Mafumu hadha? Hebu rudia. Aywa, waume watarithi nusu. Tayib. Kauluhu walizawjati au zawjat nisfu halaihi fihima, walizawjati au zawjat nisfu halaihi fihima, na mke naye au wanawake wengi wana nusu ya hali zake mbili. Fihima, kwa hao wake zake. Yani mirathu zawjati lahu halatani, mirathi ya mke naye ana hali mbili. Alhalatu alula idha kana zawju lahu abna, ikiwa ile mume ana watoto. Min hadhihi zawja au min ghairiha, watoto wa mke huyu au watoto wa mke mwingine. Dhukuran kanu au inathan, hao watoto ni wanaume au wanawake. Fa inna zawjata hinaidhin tarithu thumun, mke hapo atarithi thumun ya mali ya nani? Ya huyu mume, ikiwa ana mtoto eh? Ikiwa ile mume ana mtoto sawa kwa mke huyu au kwa mke mwingine, mke huyu atarithi thumun, au wake zake, hiyo ni wawili, wake watatu, wanne, wote watarithi nini? Thumun, wanashirikiana, si kwamba kila mmoja anarithi thumun. Ikiwa ni wake wawili, watatu, wanne, wanashirikiana katika thumun moja tu ikiwa mume ana mtoto. Sawa sawa. Alhalatu thania idha kana almayitu laysa lahu farun warith, akiwa huyu mume hana mtoto, la min aldhukur wala min alinath la min hadhihi zawja wala min ghairiha. Fa inna zawjata hinaidhin tarithu arrobo, huyu mke sasa atarithi robo ya mali ya mume ikiwa mume hana mtoto. Sawa? Ikiwa mume hana mtoto, huyu mke wake atarithi robo ya mali yake. au wake zake wawili au watatu au wanne watarithi robo ya mali ya mume wao, kwa sababu mume hana mtoto. Sawa sawa. يقول الله سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وانا واو وانا واكي ربو كتك مالي من يوياتا نيني مكيوا همنا متوتو ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم مكيوا همنا متوتو wao sasa wana thumun katika mali mlioiacha. Sawa? Min ba'di wasiyatin tusuna biha au dayn. Qala wa yulahadhu fi mirathi az-zawjat anna al-insana law kana 'indahu akthar min zawjah fa innahunna yashtarikna fil mirathi as-sabiq. Ikiwa mtu ana zaidi ya mke mmoja, hawa wanashirikiana katika hiyo robo au katika thumun, wanashirikiana. Mafhumu hadha, hadha wazi. Tuufia insanu, tuufia insanu, wataraka zaujatahu wa ibnahu. Ha, man yahullu hadhi almas'ala? Tuufiya insanu wa taraka zawjatahu wa ibnahu, kayf taqsimu at-tarika? Ha, al-ibnu laysa lahu furudun muqaddara aslan, al-ibnu laysa lahu min al-furud al-muqaddara fi kitabillah. Mtoto hana fungu, mtoto mwanamume hana fungu katika kitabu cha Allah. Tuufia insanu wa taraka zaujatahu wa ibnahu. Aywa, thuluth thumun. Aywa, ah, fahimtum? Azawja tarithu thumun wal ibn albaqi, ibn anachukua kilichobakia. Hadha huwa sahih. Shafamu? Hakuna kwamba ibn arithi robo wala nusu wala sudus. Hakuna fungu la ibn katika kitabu cha Allah. Kwa ibn atarithi mali iliyobaki baada ya mama yake kuchukua thumun. Fahimtu? Tayib. Tufiyat imra'a wa tarakat zawjaha, ha, watarakat zawjaha wabnaha. Ha, tuufiyat imra'a watarakat zawjaha wabnaha. Naam, aywa. Az-zawja ta'khudhu ar-rubu wal-baqi lil-ibn. Ay naam, mafhum hadha. طيب راجعوا هذه درسنا الحقوق المتعلقة بالتركة ثم درسنا ماذا أسباب الإرث أو أسباب الميراث ثم أخذنا موانع الإرث أو موانع الميراث ثم أخذنا شروط الإرث فهمتم ثم ماذا أخذنا ميراث الزوج وميراث الزوجة فكل واحد يراجع هذه الذي أخذناها اليوم. هل من سؤال في هذا؟